ana la moy hadith la bo xamne yenen tiba alayhi salatu wassalam moko wax moné mu ngi ci sunan imam abu daud moy hadith sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu moné idha tabaya'tum bil 'ayna وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يرنتم عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة ne bis bu ngeen commencer di def transaction commerciale yo xamne mo ci ayna moy li ñu wax moy lo xamne ak lu am walin nas bil baqi ay pexela yu ngeen tek agaay ñu tok naan miri nit sonu ko am xel du sonu mais am xel dang koy sam xel dang koy duggal ci lu dagan mais di diko utiliser ngir di nax nit ñi هذا من اقبح يجينا حرام يجينا بون يجينا حرام بوكون خيل ميلا بور يالا ديف جو امو دار لو تي ديف مودول غاكاي يوتيليزي غير دي ام دي غاني سفي نيغا كي لو خامنا نك بور يالا داكور كي مون اذا تبايعتم بالعين بس بو نين تامبالي دي ديف ترانزاكسيون يو خامنا تي ريبا لا تيغو داخ لي ريبا لا غيسغا 25000 لا جوخي di xaar wa jox ma 30000 moy bes bu ngeen commencer di dugg ci yi nga xamne moy transaction yi nga xamne sharia dako haramal comment yene li li bi hmm façon sul bukki sul bukki wa akhadhtum aznab al baqar ngeen top rek japp ci ci geenu ki num tuddu nagge wa radiyatum bizar'i ngel doylo mbay waw ci gis nga hadith bi day won ne kon yi ni yep gis nga yi bo ci newe moy yow mom yene yi vous serez sous développé à vie wala moy développé les m lan la paiement les pays les moins pmd wala avancé wala pays moins développé xawma la c'est un pays beru dara produit national pnb national brut intérieur brut zéro presque zéro déficitaire qui mbolem sen moy waratitum ngeen geureum bi zaray waw nana men nañ joxe mbay mi rek nañ ci nek rek wataraktumul jihad yen bayyi jihad waw moy yeen yefi adina kess xam nga li yep affaireu adina kep la moy bes bu ngeen ñewé bayyi mbiri yalla limu haramal gen ni de len jaay wa ahlallahu al-bay'a wa harrama ar-riba ñuna ko ñun nak mom ahlalna ar-riba wa harramna al-bay'a comme si suñu lisanul halol lay wax bur yalla neñu da man ma dagalal jaay haramal riba ñun niñuy jëfël niñuy jëflante melni dañu ne bur yalla mais ñun nak le contraire lañ def ñun ñoo daganal riba haramalum jaay suñuy jëf yu bari non lay ñaar non lay tekki mo ne mo ngeen defé lool li leen yalla ne bu leen ko def ngeen koy def ba paré top ci nagye mbay mi kessé kessé moy mbiru yalla seen yoon newu ci wa taraktumul jihad ngeen baye jihad mutabulo la ilaha illallah na gay terrorisme lañuy bañ ko len ko wax alors que lolu façon la façon wu wax la bo xamne li tubab bi nan ki veut tuer son chien na ka l'accuser de rage ku bëgg raay fasam aw ab xajam wala mu banir ko lu da nan rek dafa ki dafa am rage ki wu xaj bi da am febar buy walé waaw mu dal dikoy door ben bal silencieuse wala mu kiko liquider ko parce que day bañ mu wal njabon ci alors que du deug moy lolou bu leene yow ko leene he bar bu rek nga ga xouf ne yow say ay waru ko ya haral ma wat ya door ci nan door ko sama vieux say ya baye yi sax nako baye te sol ciop say ama ma lan ama lan may yow da nga dof wal moy dawa may ki tabu yoy yeb ay façon wax la yo xamne iblis mom yaron taw Allah sallahu alayhi wa sallam lañ leen wax ak sahaba ay radhiyallahu mais taxul ñu ba bu né yow mom loolo tax nga ba mom yow sa diiné woyof na dé mune wa taraktumul jihad ngeen baye jihad lool xol pays musulman yi même ñi nga xamné xolal ñi nga xamné sa économiquement c'est pays ñakku ñu gaay ñakku ñu ni mais téwul dañoo torox torox gi moy lan mais xol pays djulini waxuma pays yi nga xamne comme ay senegal yi nga xamne presque pauvreté gi mom dafa yaatu xolal comme pays ay golf yek yoyu pourtant ñom mom nekkul sax ci mbay mi de lepp dañ koy importer presque qatar dal temps yak problème bi mom mo commencer nan legui day commencer pour di produire lu muy dundé comme ça dépendre rek ci gaay di yéme moy ñom ñoy xéxal bi seen biir julit ñi day saan waaw légui moy xolal pays yoy nga xamné ñom seen ka tané na mais est ce que da tax ñu ki yonentou ma lay sa sam dañu yeen julit ñi lool nak amul nan arabiy la ñun mom am on a rien à dire on est tous pareil do affaireu derbe ñun ñepp payam moy julit ñi ni la monay bur yalla ne yonentou mala sah sam ne kon bu ngeen jaayé ci ayna di def kon transaction ayna japp ci geenu naggi geureum li nga xamne rek doylo li nga xamne moy mbay mi waw wa taraktumul jihad ngeen bayyi li nga xamne moy jihad fi sabilillah mona sallallahu alaykum dhillan la yanzi'uhu ta tarji'u ila dinikum bur yalla dina sembeurtal sen kaw xepulen ak li nga xamne moy villan ak toroxtaange vraiment ak toroxtaange ay may nek ñoo xamne du ngeen tek dara ci adina bi après ñi nga xamne moy ñeneen vraiment ngeen nek mais ay valil quoi ñoo xamne adilla tox lo xamne nak gis nga lolu bu ko len ko yalla tege koppulen ko gis nga la yan zahu bur yalla du ko yeketti muko mbalanam gatche ge torox gim len di mur bur yalla rek ko ko meune yeketti tan yena nak du ko yeketti hatta tarni'u fa delu ngeen yeen dulini ila dinikum ci sen dine Allahu akbar li buñu dalu lam onu ba ya Allah xam nga moy ñi nga xamne sax ño tané ci économiquement ci réew juulit ñi mais seen voix contre xolal ni leen yéfer yi di dox di baajé ño yor seen laxat di leen diriger fu leen neex même pays yi tané réew yi tané ci juulit ñi nga xamne groupe yi yo xamne dañ nan dañu ñak d'ailleurs sax légg dañ nan côté produit intérieur brut ñom par habitant ñoo gëna ri chaque pays yéfer yu bari comme pays tubab yu bari mais est-ce que tax na ñu peser dara téwul ñan ñoo leen yorel lan moy gëna reuy ci gatché ak torox tangé yow sa sécurité say non ñi nga xamné bokku ngeen diiné ta xam nga né mos bokku ngeen intérêt ci yoon ñom ñoo néna ñoo lay assurer sa sécurité lan mo gëna reuy torox tangé ngeen di jël al milliard gën ko jox ñom ci lo xamné kat amu ngeen ci choix même bu dé amna yenn côté ci économie bi yo xamné doxul ci seenum rew manu ngeen ko fat ndax lan manu ngeen ko fat au lieu ngeen jël milliard ngeen di jox ñëlé le ngir ñu assurer leen seen ngeen def lenn li fofu du ngeen ko man parce que gaay ñoo leen ti yoré seen sécurité lool lam moko upp torox taade gatché hein boudé ñun mom ñi fogné nan ñi dañ nan le ñun boudé yow ab sénégalais da lan mo gina ab julitu sénégalais lan mo gina torox tangé lo xamné du lenn lo manal sa bop lenn lu tubab bi d'accordul do am seum rew d'ailleurs loi yi dox deukum lay fexé ñu imposer ko ci deuk té par force homosexualité li tax gaay bi ko ki muy ñew manu ñen ci dara di len ko tégal ci télé yi film yu boni manu ñen ci dara mu am ay complicité yo xamné japp nañ né lool moy seeni mbir te jité rew yu wala nek ci classe dirigeante ñaw mune bu lool nak parce que dañu tek li yalla ki tek ku feulé jihad ñu sand ko feulé ko wax ñu naan jihad jeexna ta kuñ ci laal sa seen ngene jihad gi tek dekkina waaw bëgg ray ñako def bëgg ko faagaal bëgg dem kërëm tok ko parce que ce serigne la laal mais l'islam say yoon newu ci li gëna reuy waxon na la lu sénégalais wax moy waji dafa rep waaw buñ doon wax yonentina lay sa salam wax yi gina ñaka te gina dina ñaaw li gina reuy lu worof di wax moy ko dafa rep buñ ñëwé nak ba mbir mi bon ñu gis adina bi yëpp di manifester ñu xamné day ñaaw buñ yéné rek ci day bon ko dafa rep ñu fexé bon pour rek wané né ki ñu organiser ben manifestation lolu kan ñen di nax kan ñen di nax sen bop suñu bop lañuy nax kan lan mo upp torox tangé lolu ce rew mi nga nek gëm yalla ne bëgg doxal li bur yalla wax manoko parce que ñoo bayyi li bur yalla wax ne def len ko ñu tek ko feulé bur yalla ne yonnentou maalay sa samne bur yalla sallallahu alaykum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum non lay téggé ko fek delu suñu diiné waaw ñi napaje ni najo yu noy najo sax noy na ba par waaw da xamne motax xolal julit ñet ci monde bi lan lañuy peser yan decision lañuy jël ci monde bi ci boole julit xolal li gina te torox tagi gi gina reuy julit ñi ñu toll ci monde bi ak pays bu naw mu ñaan Israël ne fele di fa def lu wonee jël al ardul muqaddasa jerusalem souf sou tedd soso ñu ñakk ko complètement ñom ñoko yor di fa def lu len neex yeen ngeen ne ay milliards ngeen ci aduna bi dara ñu len pouf dara lool lan ta torox tangi mo gina reuy lool da dara nak teguñu ko dul ne dañu bañu jappé ne moy la yenen sayyidna umar wallahi ta fofu la ko doon wax jerusalem gogo la ko doon wax al quds lam waxon sayyidna عامر بن الجراح ابو عبيده كنا اذلا فاعزنا الله بالاسلام دونو وون دارا دونو وون توس ريان بور يالا ييكتينا واو ديفني لي نيو دون باي اوبي ريوي با اوبي جيروزاليم ما نييو مان خليفه المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب di jël ci tiabi bëkk bi symboliquement waaw loolu lepp kan mo ñëkati bur yalla fu mu ko jaaral bi l'islam ci diiné ji mata tarak bes bu ñu bayé l'islam gi adallana allah bur yalla dinañu toroxal allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxatina deug al faruq sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yonante balahi salatu sab waxatuna deug al-haq ma umar deug mu ngi and ak umar sayyidina umar radiyallahu anhu allahu akbar bes buñu fi baye l'islam pop lenen mais dañuy tox dañuy tox ta lolu hadith bi wax de bes bu ngeen yi ku nek nan motax bo gis il faut essayer de sortir de la pauvreté, de faire développer nos pays comme les autres, voilà, parce que la religion ça freine de mille fers et women non lolo tax duñu avancer comme l'avaient fait les Européens. Gis nga fi dañ jogé ci Vatican bi bayyi yoyu Renaissance, après yoyu bayyi ki lumière yi ñew ci lañ commencé développer. Mais kon ñun il faut ñu faire comme ça, do comparer lu and diiné nasaran di gaay doon doxal lan mo ci deug diiné nasaran ti nga xamné papier taxaw ay kuy di xalaat seeni xalaat di tek gaay li ñi ci di len nogotu hein lu né ray redemption fi joxé len li bu ko défé ngeen dem aljana nuro wul ak li ñen ñi wax ci ñi naan ay serigne ci lo xamne mom mi wax sax woru ko fan la jëm ragalul yalla ñëmé ko sax la def diko moy fu mu dëkk té nan gaay joxalé li sama li bi ku ci def sax alal moy texé nga duggu nga aljana yak sa njabot niro wul ak lool mais heureusement que l'islam gaay yépp melu ñu non lu mu ki amna fi borom xam xam yo xamne ñu ngi fi di leralat mbir yi ni mu deme ku fi wax lu dul non ñu man ko genné ne li bokku ci du deug ak ko man di doon nu sa babushi guddu nu sa kala tollu ci asaman ya la wax bo fi waxe lu dul non bur yaalla tagam nay borom xam xam yo xamne ño nan li du deug mo tax tok di wax ci diine c'est pas simple hein bo fu waxe lu amul gaay yi dañuy taxaw jël dan jël tek feulé gis nga ni da lol yonnentou allah salalahu alayhi wa bur yalla mo garanti lolou ci xet bi gis nga muhaddithuna yi rahmatullah alayhim ninu segg hadisi segg diine ji ba hadisi tiaxan kat yi ta wadai kray kati fomante kato hadith yi ñu duggal yépp genn nañ ko tek ko feulé sanni ko ci Allah ba ñepp xamné li ni bokku ci masala yi xew ci aduna bi yu bes yek ak mi yi non la ku fu wax lu dul non bur yalla tagal na ño xamné ño naan hé am nañu fulay ni li demewul ni motax ñi nga xamné yaronte ma lay sa waxon na alquran do wax wala ñoñu la ta'khuduhum fillahi lawmatu la'im waaw ñom ci yalla ay aji ngagnaate kum doom du len japp faale wuñu ko dama ne ñew di comparer diine ñoo ak diine tiaxan de li nga xamne lepp dañ ko créer nan sayyidina isa wal a'yad billah doomu yalla la sayyidina omar lan mo may julit ñi ci laps de temps ñu jaziratul arab yépp l'islam dugg fo ba dem ba l'andalousie ba suñu france lolu don topando chrétien yi fa newon mo taxone ñu am ko don topato al gharb al mufsid aw al sharq al mulhid lolu taxone wala di topando orient ay japonais ak yoy newon fofu mo taxone ak endo yi topon ñom liñ doon def lolo taxon ñu man lolo mais dañu neewon ci diine di def ta yalla tax motax bu sayyidna omar wax lo bes buñu bayé l'islam gi bur yalla dañuy toroxal mais moñu dal ñun ñepp amul dara lañu wax légui nak ñun nak nit ku mus moy erreuru ñen ñi dañ ci wara yewu da la wara jangal holal rek exemple bu ndaw la lay jox ñu jéxalé ci tej après bi ñu agalé yenen façon harami moy comme que ñu ngi Jérusalem xol président yi nga xamné ñoo nek Palestine nga xamné lu gaay di ki lu communauté internationale bi di laaj ñu top leen ci luñu leen wax ñu def concession buñ len nañ ñu def ne len après bu ko defé di ngén am solution deux états di ngén am état ñu top ci hein te Jérusalem dina nek seen ki ñu top ci mais nan la mujjé nan la mujjé hein nan la mujjé xolal ni mujjé waji trump ñow na légui jérusalem reconnaître nako ki gaay bi daano ko maraka ki dag seen ki info né légui dag nañ seen lien wak américain yek yoyu mu menacer len nit et yam len doon dox mako loolu la len doon tey et yi len doon dox nga xamné danaka lañ nan lan mo len yor kon nak dañ di def liñu bëgg bañ démé ba xamné lo xamné nit ñi xamoon nañ ko bu yagg que né li du mujju fen mawa'id uqub la digé yi ño xamné ay vraiment ay trompé kessé c'est lepp ci worate la nek mu yefer yi la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma le sunu borom wax ci suratu tawb mais duñu bayyi xel faale wuñu ci abdul ben pacte buñu amal mo wala ben accord fek arrangé wul wulen fek mo ngi len di arrangé man nañ ci nek non nga fam dañ koy respecter mais bu len arrangé wul ñu dag ko légui finalement lañ dañ mujjé ñalen doon wax né nak li ni ngeen di def ñi lañ len di ki rek dañ len di nax légui mujju nañu mais c'est trop tard waaw mero ñom ki bayyi né légui ñi woru duñ len bolé té ci dara dootu négocier buñuy ki négocier buñuy ki ñom duñ ci bokk américain parce que dañoo far mais lolu kéro dañ koy doora xam luñuy doora découvrir alquran wax ñun yéféri ñu ñal ak ñun la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma hein histoire bi mais dundu yonnentou balaï sa xam fess del ci lolu fatkh makka bi ñu nek lan moko waral quraish dañu respecté sen parole buñu ko respecté won 10 ans de paix lañ waxon di lool lepp jangé wuñ ci dara dara dara ñu tek ko feulé fogné légui nañuy top communauté internationale l'ONU le conseil de sécurité lu mo wax way les valeurs buñuy woté sax nan pour créer un état démocratique libre et trans xawma indépendant koku yalla dina len dimbali jamais torox tagé bi nek nak moto yahoudi dinañu yag rek suñu ndig ndax suñu borom yonnati malaï sa sa néna lolu pour yalla du ko téggi mukk torox tagé gogou ni gina doya di ci kaw suuf ño len di rek sen ndig di len sonal di len weyel fi ngeen bëgg ngeen wey du ngeen ci man tous bur yalla nak du dindi lol hatta tarji'u ila dinikum fa delu ngeen di suñu sen diine lolo dal woy gëm yalla yi min ash-sharqi ila al-gharbi wa min al-shimali ila al-junub fep ci monde bi lolo ñu dal waaw yaakar ne ñun suñu félicité suñu téxé suñu fawzu mo ngi nek ci top li yéféré di def ak di len copier waaw bañ ku ñu gis nga nek di jéma doxal sunna sax vraiment dañ lay xép vraiment yéfér bi sax mo ñuy gënal koku wala a'yadu billah